دیر پار چکم واقع ذکر کئی اگر سلور مرا وڑلا بلکہ پنج میں راوڑ ذکر کر دلوت علیہ السلام تذکرہ دلوت قوم پہل حرمت نو درے دو زان نے دا نفس پر رضا بانے سے طریقے جوڑے کری اتاتون الذکرانا من العالمین اگو نو منلی ان اللہ سر چوکڑو دماؤن زلط آبے درہم مسئلہ باندے داو سر اصلہ نغل گئی ثانین سر دا انبیاء و طول واقعات لگئی دا حود صالح شعیب او دا لوت علیہ السلام او دا موسیٰ قومونو چاچے دماؤن زلط آبی داری نو کری اللہ عذاب ورکو اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم درہم خبرو عذاب ورکم کم اہلکنا من قریہ دا شپگ وڑ واقعاتو کی دا مسئلہ ذکر کری دا کہ تباہ کری مو سلورم خبرو رد شرکی اعتقادی آغا سلورم راغ اللہ او داغی سر واقعات مخی لگی نو علیہ السلام قوم تویلو عبداللہ ما لکم من الہ غیرو غود ویلو عبداللہ ما لکم من الہ غیرو صالح ویلو اعبد الله ما لكم من اله غيره شعيب ویلو اعبد الله ما لكم من اله غيره دا جسر لگی اصلا او ثانیان ردی نور در وڑ واقعات سر لگی در وڑ مسلو سر دیات کم من قریتن کی بیان میں کو فجاها با سنا بیاتن جی حالا کی کرو ندجی رسو جاها با سنا بیاتن رسو عذاب را گئے نفی ہمیشہ د پارا د تراخی ندا فی د پارا د تفصیل دی بال ہم راضی چرتا ویلی دی دا فا فصیحیہ دا سو مطلبی سو مراد پاتی دے اگر مراد سرگندی تفصیلی کئی تم فا د تفصیل د پارا دا عذاب راغلے تباہ کری میو نو طریقہ سنگا تفصیلی سدے تفصیلی داو فجاء باسنا بیاتن عذاب را غلی او دشپی پا وقت غفلت کی وهم او هم قائلون یا او دو پا غرم بانی دوڑو گنلن چی عذاب کرا گئی سوچ یا رو سرنو چی اللہ با عذاب را نو تفصیلی داسو نو چرا گئی نو تبا میکنو او پیغمبر علیہ السلام جنازہ کردو دا مسلم حدیث کی فحافظتو من دعائی نماد پیغمبر علیہ السلام دعا نہ دا ٹکی یاد کو اللہ استام المد نقہی بالبرد نقہی بالثلج اور اے پاک کا اللہ دو گناہوں نہ اپ گلے یہ پاک فحافظ تو من دعائی جنازہ کیوا نورست ما دا غد دعا نہ دا ٹکی یاد کہ جنازے پہ شروع تو دعا دا دا زیغ دے کنا زائغین دی ام الذین فی قلوبہم زیغ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ دا سنه دا فی دا پارا دا تفصیل دا دعای کولا انو پیغمبر دا جنازی دا دعانا ما دا تکیات کن دعای دا سکڑی وا فزور با ولی ویلا چه دا اولی دا تکی کولا با همنو اللگ تکی با فزورا ہوئی ندو نوری بیرسو بیا تپروس کن سیبه دی پسی نور تو اما از دا کولا فحافظ تو تفصیل دا جنازے داو چه ما تینا دا ٹکی یاد کر جنازہ کے دعا دا مڑی دا پارا دا ٹکی ہوئی پدی طرح فید تفصیل دا اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ قرآن چه لولی ندالانا پناہ وارا نسما قرآن چه اوائی ندالانا پناہ وارا چه قرآن دی ختم کو وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سنا روا میں اوکو گورو قرآن میں ہوئی دا مطلب دی نہ تفصیل کہ قرآن و فاستعذ باللہ پدی ترتیب ہوا ہے کہ اول اعوذ باللہ ہوا نبی قرآن وا فا دا پارا دا ترتیب و دا تفصیل لا دا پارا دا تاخیر نہ دا سکول دا پارا نہ دا نلتو مانا دا دا دا تفصیل دا افراوی فی پر مانا دا واو بانے دا الفاو بمانا الواو معادی القرآن دا فرا تبا کری میو دل کلی راغلے او دو تازاب زمنگا دش پی او پا غرم بانے او دو قال یقیلو قیلولتن غرمائی آرام ہوکو قال یقولو قولن خبر اوکڑا مطلب دادے سے دو سر اڑو دا تصور نو چدا کار زمن دا گناہ و ناروا دے من کی توبہ ہوگا سوچتا دائی نگن اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون اللہ پہ عذاب راوست یا دامن او هم قائلون راغلے ہو دو تا عذاب زمنگا بایا تندش پہ نصیب نگویلی او هم قائلون یا عذاب راغلے پتہ سے آر چدو چگر وخکون کیو قائلون روڑی وخکی سر روڑی وخکی دائی کنا انا ظالمین صورت انبیاء کیوئی جذاب برا گئے نو دو پتیخ تشور اکڑا اذا هم منها یرکدون لا ترکدو ورجو الہ ما اترفتم فیه و مساکنکم لعلکم تسالون اجری تا دلاشا بنگلی تا دلاشا اتل تا دلاشا ستانا بتا بودو دی چی دا ستا دا او دا زما دا آن خب است خلاصی ہو دولت مندی لاشا کن ستا خدا خیالو او هم قل چر وکن جو ننو بیا فریاد دادو چه کلب غور ارسی دو تازار زمان بیدین چیوی با انا کننا ظالمین اس فیده رسی صورت اللہ نام کلو سکانا لم یکو انفاوهم ایمانهم لما رہاو بأسنا صورت عامی مومن اخر کی اس صورت اللہ نام کی چه کلا یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفاو نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا اس فائدہ نرسی چکے ہو فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ نو پسوگان ویم خامخاتا پسنبا چلی گل شو دو طرف تا قومنا ستا پس بکی چنا ما تقول فی حاضر رجل سوائے دیزوان بارا کی قبر کی تفوس شروف قیامت کی تفوس تے دا جہنم پا ورم تا پوستے علم یاتکم نذیر علم یاتکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی و ینذرونکم لقاء یومکم ماذا حال تم تا پوستے اتمام دا حجت کی فلنسألن الذین ارسل الیہم اتا پوستے نکی لستے لتا پوستے رتی مہد آخر کی ماذا عجبتم المرسلین ما سر قصد کی ماذا عجبتم المرسلین یا قوم نو آیا تاسو پیغمبرانو تم رمان نکڑی وا سول من اللی سو خبرم کڑی دا یو تپوس دویم ولنسألن المرسلین خامخا تپوسم با لیگری میوم تپوس کم تینا نو دی عیسیٰ علیہ السلام نا تپوسولوس انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ تا ویلو چم پو خدای بانیو نسائی ما و زما مور نہ تو نور انبیاء نہ بتپوس کی تا سدین رسول دے او کا سورے او منگا رسول دے قوم رو انکار کی نہ دا نہ دا سی بیا دا تفصیل دا نہ دا چنیم خبر نہ تپوس زکا قوم نہ خبر یم ہویم چ دوی پخپل ہوئی خوئی او کنا خوئی یقینا نہ تو خامخا بیان بکم دوتا کی دو کڑی ہوئی دی کامل علم باری نو تیم نگنا خبرا بھائی بنام تول دا غرد تخویف را شروع شو تول دا عملونو پا دا غرد بانی بلکل سی تو چی درانشو عملونو دا نو دا غدی هم المفلحون خاص دا غدی کامیاب موازین جمع دا موزون عملونو میوی موازین جمع دا میزان تلا دا چا تره چی درانشوی یعنی حسابی نو دا دی کامیاب تو چس پکشو عملونای یا تلی دغدی چی تاوانی نکریو نفسون اخفل پا سبب دادی چیو بی آیاتی نا یظلمون کتاب میرا لگلے انزل ایلے کا کتاب لا یکن فی صدرک حرج منو او علمو تیتبعو ما انزل ایلے کم من ربکم دما انزل ای نو مدلی کانو بی آیاتی نا یظلمون سبب دا عذاب اعراض دا اللہ دا کتاب نا مخلو لید ولقد تول دا سکی دا بملستی لوستی به میا باوری دلی شیخ الحدیث سیب چه آرام شنو بیا سوی آرام نیم آرام دی اعمال تلیلیشی که صحایف تلیلیشی که عامل تلیلیشی سلاست و اقوالی دری قول دی عامل تلیلیشی ده عمل ده صفتو نو دا دی صفات سر بده تلیلیس دا عمل دا صفات پا جور دا سر تلیلیسی نو دی با پا دی درنیگی او پا دی بانی بس پکیگی درنسو دا عملون سر نیکی دی نو کامیاب دی سپک شو دا عملون سر بده دی نو ناکام شو یا مستقل ناکام دی اسو وقت دا پارا دویم قول تلل دا صحیفو دی پا کمو کتابونو کی چه اعمال لکلی شوی دی نو آغا کتابونو بتلل کی دا حسناتو یو طرف دی دا سیئاتو بل طرف دی کم درنی جی اکم سپکی جی دا خو اعراض نو دی کنه دا خو حقائق دی و دلتا که اعراض دی موز عرض دی ازا وجدا فتلاشا دا سنور اعمال حال تدا طول جواهر دی طول اعیان دی اس طول کی گی نیکی درنی گی که بدی درنی گی درم قول دا عملونو دی درم ماوی دا رجسترو دی دا کتابونو دی حدیث دا بطاقا و عملونو تللیشی کتابونو پرات دی یو طرف تا کتابون سیئات دنیا پیدا کرا بل طرف تا تشیع نشتا دے حسنات نشتے اللہ بوئی زما فرشتو او گو رہ دتا ظلم سر و نشی چرتا تلاش کئے او با تلاش کی کتابون کی بے بطاقہ پیدا شی و چپ پیدا شی چپاگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دے دا بے طاقب بل طرف تکی خوشی ایمان و کامل ایمانو سیئات دیر کری دی او طول بانی دا وی چی ناروا می کری ظلم دی ار وقت چی کری دا نو توبه وقت کلا پس رکی توبه وقت کلا از تومان دی پیخ پیمان دی پی دا غی پتا فرشتو تنیشتی دا زلد عمالو پتا فرشتو تنیشتی نو دو پی نیلی پوا ایمان بالکل مضبوط داسی قوی ایمان چه سیئات اوسو یو چٹ بلخوا کیخ ویسو طاشت به السجلات حدیث کی راجی فطاشت به السجلات دی چٹے سرا دد دی ایمانی قوة سرا چکم چٹے دی کری دا اغی سرا اغی سجلات طولو چت شو رجسٹر دی طولو چت شو انیکی درانا شو نو اللہ او بوزا جانتا ما بخل دی معاف دے بوزا جانتا دین معلومی چی رجسٹری تل لکی درین قول دا اعمالو دے ماوی آیان دی طول او طول جواہر دی حال تا وجود بری جا قبر نشورو دی قبر کی مز راشی قرآن راشی تلاوت راشی نور اعمال راشی او دا دا حفاظت شروع کی دیو تا حیران شی وی چا شئی تا وجو کل واجو مخ دی دیر نورانی اڈیر خوری دی نو یہ تا تو کوئی آنا عملو انا صلاتک انا تلاوتک زستاغ قرآنیم زستاغ روجیم زستاغ حجم زستاغ موجیم وجه کل وجه یاتی بالخیر ولقد مکنناکم فی الارض زورن دا و رتن دا مار تا در کرد یقیناً زی کریمی پا دنیا کی او کریمی دا تاصل پا دنیا کی معایش اسباب دا گزران دا گزاری کم چرتا تا صداقی شکر کو شکر خیو دادے چی دا اللہ نے امانا دویم دادے چی دا بلپ کی تبرخ موایا و درم شکر ادام دے چی کم وسائل می درکلی دی دا وسائل استعمال کا داستا دا معیشت تی نو دا استعمال کا او کار تیو اخلا نو بل دیتا با دی تلو تا عجد پاتی نشی بشام والا کا وسائل چی اللہ کا مور کری دی دا پا پوہ بانے دلتا استعمال کی نو نبی سعودیت اپلو تا جترا شہنا امریکی تا یورپ تا دلتا بے گزارا کی دا ہر کلی دا ہر علاقے خلق دا گزاری اسباب اللہ پا ملکی پیدا کری دی واغا اسباب دو انہ پی جندا استعمال نکر نو کلیو پسی پریدی بری علاقے تلاشی بل طرف تلاشی قلیل اما تشکرون وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ دلیل انفسی یقیناً پیدا کری میں اور قائد الخیر او قائد الشر پیدا کری میں ثم صورناکم دا دے دا فی ندا بلکہ ثم دے ندل تو وایا کنا چی پیدا میکن دا غین دیر وقت پس نو دیر عمر پس میں دل صورتونو جوڑ کرو نو مخ کی پیدا کرے سشو چی صورتونو نو سشے پیدا کرو نا ثم دا پارد تاراخی فی البیان دا بیا داو باورن صورتونو دا ما جوڑ کرو دی پوزا ما در کرے دا نستر گی ما نو غگونو ما در کرو لاسخ پی ثم صواک سوا کا فعدل کا فی ای صورت ما شاء رکبک جوڑ کرے برابر کرے صورتوں ما در کرے بیا فرشتی تنگو ویلو اول انسان آدم فرشتی تنگو ویلو سجدہ وکے پا طرف دا آدم بانی سجدہ کروا بیدی ابلیس نانو سجدہ کون کنو یولی منع کری تو منع شو تو ما منعکا اللہ تسجد اید امرتو ای شئین منعک سو تا تا تکبر دیو کبل چوک دا سر ڈلائیز مرگرشتے ووٹران دا سرشتے کتا تنہا دمرا تکبر آغستے چشی منا کرے تا سجدی نکاولونا دا سجدی نکاولونا کالچ میتا مر کرے ہو لا دے مانا کی مطلب بدا شکنا دا سجدی نکاولونا دا سمانا کرے مطلب سرے سجدہ دیوالی اکرا د نه کولونه چې منه شو نو په کولو مامور دی که نه نو د سجدې د نه کولونه ته چا منه کړئ چې تا سجده وکړه ولې دې دا وکړه مطلب به دا شي دا نه دی مراد لا معنا کې مراد نه دی پرون مې ویلو ما یوسرکم انها اذا جاءت لا یؤمنون سلو ته وی نحاتو ته سلو معنا زائد دی مانا کی نہ دے مراد کلام کی تحسین راوری دل تم دے اصل کلام دسو ما مانا کان تسجد اذ امرتو د سجدین ات مانا کرے چما د تو ویریو د سورت سواد اخر کی رایا تو گورے ان تو سر اللہ نہ دے راو اخر د سورت سواد ما مانا کان تسجد لما خلقت بیدیا استکبرت ام کنت من العالین سشی مانا کریتا دا سجدی کولونا آغا چاہتا چی ما پخپول اللہ سو جوڑ کڑا ہوں زان لوئی گانی ام کنتا من العالیم پینزا ہویا آیت نمبر 75 لما خلقتو بیدائی زان دی لوئی گن کئی دی لوئینا لا مانا کن دی مراد دویم لا مانا کی مراد دی وہ کلام پہ ظاہر نرے مراد تے نہ مراد دے مراد حاصل چتے لکھے حاصل دا معنی حاصل دا مطلب آتے نہ مراد دے سڑی توائی دا کار کوا دا غسیلی گیا ہے وہ املا میں ماتا شو املا املای ماتای املا خماتا دروغ مرتے مطلب دا ستڑے امکانا نیشم کولے دا دی املا ماتے دو حقیقت ندے مراد حاصل دا کلام مراد دے نستڑی پریشانی خورا وی خورا وی نور چوما نوچوی چه دو منو پس نور رو خوری اپس و باری که دیتا و مدنوم نوچوی نسنگ وی چوما دا دی مراد مراد دی نشم خواده نزی گیره کی وی مرای تراو رسیدم مرای تراو رسی بیا جونده پا دیکی بیا خود جوندون زینشتی مطلب سی دیر مرد سامی و خود نو سا چوکی جو خوبیا خلقو دغتا خبرستان تا سای نی خطره مانا پریشان ایم دیر کنا در پلانکی پوزا غوطا شوا پوزا غوطا شی او شرمی دوی پرتوگی اوت پرتوگی نیوتی او شرمی اچه دیر جا سرم بیانی وی پرتوگ دینا در سر پتر اپوات وطری پرتوگ در سر پتر بوزی چرتا مطلب دیر او شرمی دوی نو دا هر عجبه که دا تکیشتی حمل علی المعنا دلتو مطلبم داو سجده نکول او دا امر دا اللہ خلاف کرد چه قوی باعث واری ما مناک نو چشی مجبور کرده تا اللہ تسجد چه سجده دیونو کرده ما مناک ایشه این اکرهکا ایو شئین اضطرک سخی تنک مجبور کری اللہ تسجد چی سجد دینو کلا من چی رازی و پا جبر رازی کنا پا زور رازی نا دا من نمرا دا زور دے چا دبانے زورو کو پا سجدن کولو بانے ماوی سجدہ وکانو تا سجدہ ونکرانو زور دبانے چارا وستے دے اللہ تسجد یا منا پا خپل زیدہ او کلام کی حضر دے ما مناک وقال لکا اللہ تسجد تشی منا کرتا تا تا چاہوی چا سجدہ مکوا سجدہ دے ونکرلا حمل علال مانا ما مناکا من سجود نوری معلوم کری دی یو دا خبر یاد و فکر کی چی دی املاء ما من به الرحمن املاء ما من به الرحمن دو اکبوری کتاب دے لا غنا لمفسر القرآن عنه یو دا قرآن لسن کی لدا غنا بے پروائی نشتی کتابون نورم شتی پہ اعراب القرآن پہ سولو کتابون اس لکلے شوی دی لولو اگدو اگدو کم کار چی آغا کرے دے نو آغا سکار برچانے دے کرے آدے مختصر یو غد جل کیا دو وڑو وڑو جنو کی دمرا کتاب دے اہم پیدا کی گوست املاو مامان نبی الرحمن دیر خوری لن لن توجیحات کئی نو تفسیرون نور کیوں شے کنکو آغا اگدے دی او دے صورت راخ لی اما چکم دے مشکل لے نو آغے دغا کئی حل کئی بے پری دی املاو مامان نبی الرحمن کی نور معنیم پا دی معنی بانی ذکر کری دی ملذی صدک و حملک علا ترک السجود ما مناک ملذی صدک اللہ تسجد و حملک اللہ تسجد حملک علا ترک السجود راغب اسفانی موی اما امر کرد سور بقره کی میلو امرو تاو نو دو دلیل شروع کو قیاس شروع کو دو فقه مسئله دا قیاس پا مورد دا نس کی ناجائز ناروا دی بی دینی دا کفر دی نس تے او تا داغی مقابل که اس قیاس کئی داغی مقابل که علت لطائی دا قیاس او علت لطول پا مورد دا نس کی پا مسئلہ کی دا ناروا دی بی دینی دا از اللہ حکم رسو کو لی اندہ دا کارو کو ویسا دی پیدا کردیم دا ورنا پیدا کردی دی دا خاتنا یو مقدمه ذکر کردی دا قیاس نو دویم پریخ دا مطوی او ورغور دی دا خاتنا ور ولی دی خود کبرال دلیلون واری دلیلون این پریخی ویده تزال لگو برا کنا سمر دلیلون دی ور رون دی خط تور دا یا سر دا خر دا ور منویر دی بل شمرانا که خطا ملویس دا و شیشه اولگا تیاره بده تا جوره گی دا شانتا جامه بانی نخوره گی ملویس دا بل دا ور که تعالی دا ور پا پور تخیجی ترقی کهی او خطا که تصفل ده ور تو ورده و دا بیاره زیغا زیر بانی باید ور که نورانیت ته خطا که ظلمت دا شانتا نور فضائل ایا فوارق نو دا حب که شیعا یومی و یسمو سره رون شیویا نقایسی نینی ور که پرددری دا و ور که چوغلی دا پاور کی احراق دے پاور کی خیانت دے اپاور کی خفت دے وہ پاپور تکی چو خود بر بیاری دیکھی کیوں بیا نشتے خطا وہ مسمان تا وہ مردوان دا بیار روانی بیا بینی بیا بینی تلی رجی نو پاور کی خفت دے ادھا خفت نتیجہ عدم دے رکی دل دی حلکی دل دی او خورا کی رزانت دے سقل دے درنواله ده او وجود خاوره که پرده ده بل خطه که امانت ته خاوره که او ور که خیانت ته ور تا تشه ورده و تار ساتی ویسی ده خاوره تا زمیدار تخم او ورده او اغا تخم بیا زرغون کی وی زمار پسید قرآن شکستا تخم دایه کم زی خیانت کم وما الله فريضة خدر دا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال ما تبا ما باني دا زمواري خدر دا كتخم من ذاكم ناغ محفوظ بروتي وورتا ملغلر أو غرزوا اغا قيمت بيا كي خراب شو فخاورو كي زر كالا كي دا بيا راو باسا اغا بيا ملغلر دا بیا باغ قیمت کی وہ چوڑون دی نہ یو مخینی بل مخینی نی بل طرف نہیں عزت نہ غور ہے اللہ وی نکشا زما حکم مقابلے کے تحت قیاس کو نکشا دے مقام نہ ستا حق او چتے جان پر دیکھے لوگ او دے انکا من الصاغرین یہ تر ذلیل نہ میں چلا اے دمارا تو کا دما کرتا دمو کا دیکھی مرا میتو کیلا یوم یبعثون دروازے پورے چ پورتا کولے بشی بیا مطلب یہ سوچ مرگ را بانجرا نشی نا مرگ بد بانجرا جی با من تا تا انتظار کرشے دے دے وقت پوری نو چزڑے پزیشو پلا پی شورو کلا د دبی سڑی دا کاری کنا چا سر پا جنگ دے نو کاغاو تا ترخا ترووی نو دیو تا خواگاو پستا ہو جی او چی کل دیوین چی آغا دے سو گواغ گرن دیر روان دین دیو استا آغایو آرام شی توز شی پا دی پیگی چوز پا سر گواغ کئی کنا نتر آغا تا پور دینم ناخی اچی جنگ کی نو آغا گٹی تا بارا میگی چی آغا نل وڑی دیر پارا چی تو خورا شی کنا چی خلاسو کی زمانگا خلاسون راولی ندیو کلا کی گٹی تا بارا میگی دیو ماسٹر نوکر سر روان رالا دیمان کری کی ماسٹر تنخواه بن کرا زو پسرانه مې تنخواه ورکړه ده که تنور که زول ورکوم استانه مې به بیجته اخلم ورکړه ده تنخواه سنه بنده هغه نوکر څه خبر وویله ماستر غصه شو ماستر مخکې اوس میز پروت دی دې څلور ورو میز پروت دی ماستر صاحب د خیره سره ټول کې دوه فوټه بیلونو هغه دوه فوټه هم ډک دوه فوټونه لکه نری تو نو په میز یې همدې کړي اوس زه څنګه داسې بالا خاندار اگر لدو پور خاند و دیگه پر ایمی زملی و دوم رو کم چراسی نسو ماسٹر سے مکوزا نو چتیگی از اس طرح زور نکر چینا پرید و خواه پرید ری پی خمر زور واد می از تا غاسی اون تریش دال تا پر سر ایمیاد که شو ماسٹر سے پریده ما ایده سے پری خیر اب چتیگی نا از دی پسان کنا سر دیگه و میسو چتی دویر سری دا کاری دو بیزا دیاغ گردی تعلیمی که چه غندل وڑی نو په دې مېز کې څوک را پیدا شي او چې کله زره په دې شي څوک را پیدا شي کنه نو توبه دې بیا د تورو د څوک دانګي زه دومره نر بیا څوک نه ابلیس دغه د ویز دي چې زړی په ځای نو نو نر بیا پستی وي چې زړی په دې شي چې اوس راته څنګه وي خورا مې دی وي کما پر خو زه به ټول خطا کوم یې زه ګرځه تو پسې ګرځه زه به ته خونو کوم تو پسې ګرځه کنځای کې خو زه په سبب د گمراه کولو دي مالا کنزاگ دم خامخا کینم بدو تا پلاری نیغی دیه دین سراط والمستقیم قرآنو کنا نزبو تا دا قرآن پلاری که دم دا منزل لار نوی نو دا روجی لار نوی نو دا حج نوی دا زکاة خیرات لار نوی دا طوری علوم بیو تا پدی لاری که نم چه قرآن تا قرآنی نیج دا از قرآن عقیده جوڑا نکی نو کئی دی منزونه بیا روجی دی نسی حجونه دی که ابو جهل حجونه نو کری درش پیتا دوش پیتا حجونه کری حجان له بنور کولی جمعه جوړر په کعبۃ اللہ به جوړو دا جوړ کړی و نو په کار رالل ولی قران ته مخالف ته قران نه مخالف خامخا کینم بدو ته پلار نه غبانی دی قران ته نه پردم بیا دا هم یم رازم په پدو پسې د مخ کې نوم نه درست نوم د ښی طرف نوم نه چپ طرف نوم لاندې طرف دا لاندې او باندې نه دی ویلي ځکه هغه نه قسم جبر راځي کراه راځي چه ده لانده نراشی از مکو پسی سوره که از مکو که ننوزی مجبوره بای بیا ده پاس نه پیکانی واری مجبوره بای بیا ده اغا با منی نه ده جبر زینو نه ده اختیار زینو ده ده خواه برازم نویم با ده سرازا نو ده ده طرف برازم نویم با ما پسی رازا نو ده مخ نه برازم ما پسی رازا درست نه برازم ما پسی رازا پا ویخ برازم نو پا دو برازم پا غم که برازم نو پا خاده که برازم پا هر طرف جیس رازم با دوتا دا مخی طرفون نانو مخی تا روتون بدن در کنو وزیر باشی منبر باشی من بینی ایدی عزت و اقتدار بده دوشی و من خلف هم در روست طرفون نو پس رازم و هم بچه بلا دی ووت ورکا منبر دیکا نو گورا بیا بدل اسکیمون کوئی روستو من خلق روستونا بدل اسکیمون کوئی او ببارا ولی او دا بکی او دا کار بوکی دا بکار بوکی وانا ایمانیم دا تمی دا طرفونونا که زمین برشم نو تا استا زویر با نوکری کم زویر با می نوکر کی اکده من برشو نو خوزا با می نوکر کی بیگم سب با نوکر کی اسپتال تا بزو ارازو دا خیر سرا وان خلفیم وان غانیمی ایمانیم وان شمائلیم نو چپ طرفون نو بوتر آدم نو یروم باید باو با پکوم نقصان دا ترسم که ورد دیران نکو اب ماو گتل یا زمان دا لید چاو گتل نو تا با دیدن چطرال تا بدلوم وان شمائلیم دا کر که کنه یاران و دوستان که بل سکارشتی ماشتور با وقتی بلید تا بگرد یا غدید تا وقت پلا غراوری مسلمان نیتا انصاف دا کنیشتی چه تا خپل ذریت مخی تا کئی آغا نور مسلمانان حق و اغیر لری کئی امامتی واغستی امامتی علم دی و جماعتون و عملی دی قبضی دی چه دا واخلم زبا که تا خپل پر خوده کینم خپل بچوده پا که تا کینم نستا با طور امر اقتداری ولی پساد دوڑه پسادی دا خپل دی وجن پا خلق ماندی وان شمایه لیهم ادو چپ و طرف اونم مشتران بدل کردی بدلگی دی لرکا بل راوار یا با زمامن یا با زبادلون بود ولا تجدو اکثر هم شاکرین نبا امی تیر دیر ددون قدردان دا جستاد دین اکثر دیکنه سورت اللہ نام کی مویلو مایده کی مویلو بیارا نبا امی تا جمهور دا دنیا والا نبا امی تا جمهور دا آدم دا اولاد شاکرین قدردان استاد دین زما بمانی جمهور با پما پسر روانی اقلیت بای دا آدم علیہ السلام پا اولاد که چیغا بستا خبر بانی اکثریت پما پسر روان دی تا لخرج منا مذعوما مدهورا اللہ وی اخرج منا ازاد دی مقام نا بدمور را تلیشوی مذعوما مانا مذموما زعم او زم کے فرق داده از زعم و اشد و زم سخت سپکاوی بیزتی مدهور دار تلوالشوی سپور ستا چی چاو منالا خامخاتی وی منالا سالا هم لحن جهنم من کم اجمعین آدم علیہ السلام نے پروگرام ورکو یہ توسا فوسوس لهم الشیطان شیطان تلو سوا چولا نتیجے سوا چی سرگن کی دوتا چی برمن پٹکریشی دو دونا دا پریشانے او دا غم زیون پردا ویلی او تا ہوئی نمانی نو شیطان تا خون اکرا تی چی منہ کرے دن تا دیمیشن پری جیو باسی دی نو زکی تا منہ کرے او چی داو خورتا نو تا با بادشای دا دنیا نو تالا بادشاہی ندر کئی نو زکی دا پونا کری دا که بادشاہ که دل غواری یا می شپا دی که دل غواری نو دا می اوخر دا علاج تار یاق دی زخو تیاسی لحظ پسر شم لارما و تا تا خوب خون حکم کنا ستا خیر پا دی که دی زدی علاقی سرائی ماشنائی متنا ناغا سیو کنن فداللہما قاسمهما قسمون کرو دی دوارو تا فداللہما بی غرور کو ذکر دا دوارا پا دو کور کورو بانی ولا دلهما را کوجو کردا دواړه وې غردو دواړه دغه ځای به غرور په دوکي اور کولولا اته سمونه کړو آدم علی السلام ته الله وی ماته تنو ویری یا ربي ستاپونه می زغولول زنو پاکستانو بخلک په دروغ باندې اخی نو ما وی دې رښتیا و زدو کښیم نو ستاپونه مو معنا خالص په تما نیم دو کښی خالص په سر د بقا نیم دو کښی دا پکې ته وی و اصل وجه استاد نوم یادور و کندای خودلو اپا کیتا فیده هم ما تراتل نزدکر دو کشیم قاسم هم مطلب زود دو لیڈر منافق جلباز سیاسی پر قرآنو نو یقینو نکی دی قرآن کئی دیده نیکو قرآن کرده پا دروغ بانده اپا پاک دی که کرده پا جنتون که کرده پا عالم بالا که کرده داخل اپا پلیت زی که دی پا دنیا که دی دو بی قرآنو نکی دروغ بنو اما خائی کی فتکونا من فداللہما بغرور فلما ذاق الشجرہ کرے چورتا کلاونا اینی میوا لا کلو من ها دے شجرم ترتویلی دی دا شجران امرا خطلی خورا خون لگر مجاز دی اینی دے پیداوار بنا خورم دلتو ما شجرہ ہوئی نبوون دا خوراک ناو دا اونی پیداوار دا خوراکو سرگن شدی دوارو تا پردی دی دوارو زین دا خفگان فروش و تپلی پزان بانی دا پانو دا جنتنا آواز کرا دوتا رب دو دوری نوی من کری ما تاسو دوارا دا خبوٹی دا خوراکنا نمی ویلی تاسو تا شیطان ستاسو دشمن دا سرگن تاسو خلاف کو جامع تے بالکل ہوا تے لغڑ تو غڑ پاتے شو یو بولی دی تو عالمان دا قول ہوئی ادھر سے تشہیر او بل تو کو نہ پاغ عالم کی بے دادم دا حوانا بربنڈے دلی دا اللہ دا خفقان نہ خوا نو ددو یو بلتا بربنڈے دل گنا نو زنانا کور والا ناری نے ٹول جسم تکتیش ناری نوم دو کور والا ٹول جسم تکتیش بے پرد دا بے شرمی زال لشیر چی بے شرمی دا یا بے حیائی دا او ناروانی دی گناہ پینش دی نو آدم و حوا یو بلتا سرگن شید یو بلتا بدت لہما لا لی غیرهما دے دوارت یو بلتا سرگن شو نور چاہتا نیدی سرگن شید جامعی تیو تی لکچ خالک جوی اپا دا غوا جبانی لگیا دی دان پر پانی تپی دان پر پردبانی کئی یا دا مانا دا دو تا دا خبکان سر خبری سرگن دی شوی زیون سرگن شو کما جامع چی اللہ دولا ورکڑے دا نور جامع د جسم جامع نو دا پردے دا نور جامع نورانیت چی کمو پا جسم بانی مخ باندے لاسو باندے خپو بانی دا شانتا جامع بانی دا عزت جوڑا ادې عزت جوړه تی نه تور شو هغه تی نه ورځله ځان ته چوکته لو ساغ نشتی لکه د منصبدار نه پیته لري کی پیته سرکاری چې کوم لګې درې هغه تی واخلې کوزه کتی نه نو دې اومو ایزه بربان شو زمانه جامه وخت کله شو را د څه د لاندې جامه شته هغه د عزت جامه چې د ګڼله چې پاره د حکومت او د دولت نمبر لګېدل هغه تی لري شو نو بیاون پر بندے از خبکان سبب دے بدت لہما سوآتوہما کنایتن آن زوال الجاہی اگا مرتبہ چی ورکڑیوا اگا مرتبہ ختم شو چی دوزان تاو قتل دی اتمینان جن دی ختم شو براخ اللبیدن بوی غرائب القرآن بوی ابن جریر دا قول نقل کی قیلا کان لباسوہما نورو یحول بینهما و بین النظر کتاب التسهیل او ابن جریر دا قولم نقل کرده دا نچ دا بی بنیاد ده عامو اغا نقل کرده زنو پکی دا نقل کرده یرا دا قرآن دا ظاهر دا اللہ رب العالمین دا کرم اد احسان او دا اللہ رب العالمین دا ملمسجا دا حق چا دم لور کرده دا غین دا معلومیگی دا چه بلکل لغر تو غر کری ندی و چه کم دا قدردانه جامعه و دا عزت و جنتی جامعه و اغای تینا دل تا کودا کرا اوز دا دنیا جامعه دا سخپاس شده که دنیا تا وزی دا دنیا جامعه پیدا اغای دا جنت جامعه تینا لیلی کرده شد دا دی مناسب تا نیوسا اغای تینا لیلی کرده مناسب دا خکاریگی او داوم خکاریگی مناسب دا قرآن دا ظاهر نا ان الله لا يأمر بالفحشاء الله د دې شرمې د خبرو خونه نه کوي وینا نه کوي دا روسته یا ته دې تشتم کې اذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آبانا والله امرنا بها قل ان الله لا يأمر بالفحشاء برګندول الله غړول اگر کده خزي خاون ته او د خاون خزي ته شي او فحشاء دا به شرمیده به باکی ده اللہ دا دی خونہ ندکڑی انہی کئی نسنگ دا دوارا جزان ادا اوسن دا غم علمانی دی ادا ملمستوب پا دیکی سنگی تینا مکمل جامع ہو وقتا او تو کوئی وقت کری دا تینا اچھ دا مانا کئی چی اگر جب لبا دنور ادا بربند ترجمہ دی بنیاد نیشن تر دی خوری بنیادو خواه کنا حدیثو خواه تو چوئے مکمل جامع تی وقت کری شوی دا نو حدیث صحیح سن سرو خواه وتد تفسير والا قول نقل کای او ایدای لیکری دی زوم د تفسير والا قول نقل کوم چې دا ویلی پکیتا او افق په شان د رب العالمین سره او افق د عزت او کرام د ادم سره هم دا معنا مناسب ده دا طریقه مناسب ده اوس که ته دغه ته بربند وای نو زبستا دې ته بربند وګنه چې دا ستا معنا بربند ده قران او حدیث دلیل تاسو غنشته بل چا څه کوم نشته ہاں خو یو دلیل دے دے خلق و سخ یو دلیل دے غصر جمہور ویلی دے جمہور دلیل دے چو عام علماء دا غمانہ ری کرلے جمہور ویلی نو جمهور سره دلیل کم دی چې ویلی دا نو تی وای نو وای کنه او دې بلې تولی وای چې بربند معنا ده وی دا بربند معنا ده بی ثبوت معنا ده ستا دغه ثبوت نشته دی نو زما دغه کم دی که ستا دغه نو زه ته هم کتاب آجیس میشته نو جامت تنو وطن یخصفان علی امام ورق الجنه اللہ وی ماد توین نزدکڑی آدم دوئیلی دی دوالو را بازا منگا منگ زیادتی کری دا زخفل دان سرا کمی هم که بخفل درجه کی انفسانا سکتا غلیسا دا دب پا دیکی دا دب دیکی خبر که معظم سرا نمسلسل خبر نکی سری سا مره کن خیلی بیا شروع که سکتا رب از منگا که تا منگ تا بخنو نکی میرابانه نشرابانه میتینن شو منگا تا وانیانو نایو کش شوی یو دبل دشمن از مکه کی حال تا بای وفی آتموتون از مکه کی بمرای و من آتو خراجون نوز از مکه نو بیا وقت کشای مقام آقا ده دنیا آقا ده جن دم باقل تا کیوی دا خلاص شولا رد دستیر که شویری آدم علیه السلام لرطلو وقت که پروگرام ورکل شویری او دایری اولاد تا دیوا اے اولاد آدم یقیناً در لے گلے میں پیدا کرے میں تا سول پردہ جامع وہ گناہ بانی پردہ ختمی گی زان نہ بے پردے کوا توبہ بانی بندہ پٹی گی نوشن اور توبہ باسا نکن دی نور جامع ہوتے ہوا جکرے توبہ وقت کر نہ اللہ تین غصہ ختم کر بیا پدے پا دے کو جامع دی نور ذکر آنا گلا دنیا کی چلی گی نا آج دنیا تو گزارے نہ تھا مخونه اولاد تدا وکړه پټیا پردیس تاسو وریشن درکړی می دلا جامه د خیر جامه د خایس ریش خایس دی مرغی بانی چې وزری یی ندالوزی خو چې بانی نه نو که الوزی خو بدمور ښکاری چرګ بانی چې بانی نه نو بدمور ښکاری مرغی سره چې بانی نه بدمور ښکاری نه هغه جامه د خایس ته بنده تاله می ده پرده جامعه خو یو در کرده خود خواهیز جامعه می ده برا در کرده کولی زورو کی واموندی آلا پا حدود در شریعت کتن نه ده می ده لون در کردی انزال مانا پیدا کول ده غیب و نرات لل مخکمی ده کنه انزل علینا ما ایدتم من السما ده پاسینه که دلان دینه خود غیب و نراکا اللہ ده پاسینه راو لگن انزل لکم من الانعامی سمانیت ازواج زمر کی وی انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج نو گوری ولی غواغوایا او گرد بیزا دستمانون را گلی انزل ده غیبونو می در کرد ده غیبونو می در پیدا کرد داشتا انزلنا الحدید فیه باسون شدید و منافع للناس انزلنا الحدید اسپان می را پیدا کرد ده غیبونو سمانا اسمانا میں تصور تو دخنا رہو لے گنا جدا تصور آخر زاللہ بیائی پور کے گدہ تکاوی جوڑا انزلنا دے غیب انہوں میں در کا ظاہر تا اسبابی نیچتے دے غرونی کے پیدا کرلا مکہ کی اقغانون پیدا کرلا انزال دے غیب انہوں اور قول جامع میں در کرلا اد خائص جامع ولباس التقوی دارک خیر جامع دے ذان بکولو دے گناہوننا دادا بہتر آدم علیہ السلام د لباس تقوان اولی محروم شو امر دا اللہ پا ظاہر کی ندیخ کرے پورا کرے ندیخ نو تاسو پورا کئی اپا بن سی او تقوان ما یتقا بی فی الحرب اول نو تیری ستاپا اولاد کی با جنگون رازی جیہادون برازی نو دا غیر پار اسباب در کم جامع دا زاند بر کورو دا دشمننا دا بہتر جامع ذالک خیر وی دا خند دا ما غندہ جنگی جامع ما چوا جنگی اسلحہ ما چوا اولی دہشتگر دی قرآن وی ذالک خیرون دادا غورا دا غدا بہتر اتو دہشتگر دی دادا اللہ دا قدرت نکی دویم خونہ تداو کرلا اولاد دادا ما شیطانم دوکہ نکی لیکن ستاسو نکی چی دوکہ کرو انہو یراکم ہو قبیلو تاسوی نیو دا دلہم تاسوی چی نئی نئی انہا جعلن الشیاطین شیطانان مقرر دی پدی بانی لا یومنون دوستان دا او چی نمانی حق قرآن بنمائی سورت بقرہ کی لسیو کرا والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور للظلمات اگر دی سرولا گوئی والذین شیاطین کریدی منگا شیطانان اولیاء آل اللہ لا یؤمنون نسو چل بکی یخرجونهم